อย่าลืมว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรักไม่ได้เพราะคนเราก็เหมือนปลาซึ่งจะต้องอยู่กับน้ำถึงแม้ว่าน้ำที่มีอยู่ในขณะนั้นจะเป็นพิษเป็นภัยสักเพียงไรก็ตามแต่ปลาก็หนีน้ำไปไม่ได้เพราะถ้าปลาขาดน้ำก็หมายถึงตายคนเราก็เหมือนกันจำเป็นต้องมีความรักจะอยู่โดยปราศจากความรักไม่ได้แต่ความรักก็มีพิษมากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่พยายามที่จะแก้ไขตัวเองด้วยการหัดให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละแล้วจะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยจะต้องถูกความรักทรมานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดคือไม่ว่าจะยากจนหรือมั่งมีจะใหญ่โตขนาดไหนมีความรู้มากสักปานใดก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้นอกจากทางเดียวเท่านั้นคือต้องพยายามหัดให้เป็นคนเสียสละและจะต้องพยายามสร้างความดีต่างๆให้เกิดขึ้นในสันดานของตนวิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นผลสำเร็จโดยธรรมดาคนเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆและจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกับคนอื่นถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รับความรักความไว้วางใจจากคนอื่นเราก็มีความสุขแต่ถ้าตรงกันข้ามถึงแม้เราจะมีเงินมีอำนาจใหญ่โตสักเพียงไรก็ตามเมื่อในใจเราปราศจากความรักต่อผู้อื่นและไม่ไว้ใจใครเลยคนอื่นก็ย่อมจะไม่รักเราและไม่ไว้ใจเราครั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากได้กล่าวมาแล้วว่าการที่เราจะได้รับความรักจากผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นเราจะต้องเสียสละเพื่อคนอื่นและการเสียสละนั้นถ้าเป็นไปอย่างบริสุทธิ์เกิดจากใจจริงและได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นอันมากเราก็จะได้รับความรักจากคนอื่นมากมายอันที่จริงเรื่องอย่างนี้เราทุกคนเข้าใจแต่ถึงกระนั้นคนส่วนมากก็มักจะมองเห็นประโยชน์ของการเสียสละได้แต่ในวงแคบๆกล่าวคือถ้าเราเสียสละอะไรออกไปแล้วผลตอบแทนยังมองไม่เห็นในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้เราก็จะไม่เสียสละแต่อันที่จริงการเสียสละทุกอย่างย่อมมีผลทั้งสิ้นถึงแม้ผลอันนั้นจะไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามเพราะการกระทำทุกอย่างย่อมมีวิบากและผลของการกระทำที่แท้จริงก็คือวิบากและการที่คนเราจะเกิดมามีชะตาชีวิตดีมีโชควาสนาดีมีความสุขความเจริญจะต้องมีวิบากที่ดีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและแต่ละอย่างจะต้องเข้มข้นด้วยการทำความดีในปัจจุบันจึงจะเห็นผลทันตาซึ่งบางคนทำเพียงเล็กน้อยก็มีผลแล้วแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ถึงอย่างไรก็ต้องได้ผลแน่นอนเพราะการกระทำทุกอย่างย่อมมีวิบากเพราะเหตุนี้การเสียสละจึงต้องให้ผลแน่นอนเหตุไรคนส่วนมากจึงมองไม่เห็นผลของการเสียสละอย่างกว้างขวางแต่ก็เป็นของธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือคนที่เสียสละมาน้อยวิบากในทางนี้มีน้อยก็ยังจะมองเห็นผลของการเสียสละได้แต่ในวงแคบๆในขอบเขตสั้นๆจะแนะนำให้เห็นผลที่กว้างขวางออกไปเขามองไม่เห็นเพราะมันเหมือนกับคนที่มีการศึกษาน้อยแล้วจะให้คิดอะไรอย่างกว้างขวางลึกซึ้งเหมือนคนที่เขามีการศึกษามากนั้นย่อมทำไม่ได้นี่คือความอาภัพของคนที่ไม่พยายามจะหัดเสียสละให้มากเพราะฉะนั้นการที่จะชี้แจงให้คนทั้งหลายเข้าใจถึงผลของการเสียสละนั้นจะทำได้ก็จะภายในวงของเขาเท่านั้นคือจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้เท่าที่วิบากของเขามีอยู่เท่านั้นจะอธิบายอะไรให้เกินไปกว่าวิบากของเขาย่อมทำไม่ได้โดยปกติคนเราได้รับการทรมานจากความรักอยู่ตลอดเวลา นับจำเดิมตั้งแต่ความรักตัวเองคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมีลูกมีหลานมากหรือมีคนที่รักมากเขาก็ต้องเป็นทุกข์มากเพราะความรักและยิ่งกว่านั้นคนที่ยึดมั่นตัวเองมากเกินไปหรือยึดมั่นอะไรก็ตามถ้าหากมันเป็นไปอย่างเหนียวแน่นปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยก็จะต้องได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสทีเดียววิธีที่จะป้องกันและแก้ไขไม่ให้ความรักทรมานก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องหัดปล่อยวางแต่คนที่จะปล่อยวางได้จะต้องหัดเสียสละคนที่ไม่เคยเสียสละจะปล่อยวางอะไรไม่ได้เช่นคนที่ไม่เคยเสียสละเงินทองเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยเขาก็จะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่ได้คือแปลว่าถ้าเงินหายหรือถูกโกงเขายืมไปทวงหนี้ไม่ได้หรือเงินก้อนไหนที่ตนเองต้องการแต่ยังไม่มีหวังว่าจะได้เงินไม่พอใช้คนอื่นดูถูกในเรื่องการเงินถ้าปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นของแน่นอนว่าจะต้องเป็นทุกข์และบางทีก็โกรธแค้นถึงกับฆ่ากันตายก็มีหรืออย่างน้อยที่สุดแม้เดี๋ยวนี้ทรัพย์สมบัติจะยังไม่เป็นอะไรแต่จิตใจก็ไปคล้องติดอยู่กับทรัพย์สมบัติทำให้เกิดความวิตกกังวลอยู่เสมอในชีวิตประจำวันนอกจากจะมีความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะเงินแล้วคนที่ไม่เคยเสียสละในเรื่องเงินให้แก่ใครเลยนั้นจะนั่งสมาธิไม่ได้ด้วยเพราะใจจะไปติดอยู่ที่วัตถุตลอดเวลาและออกไม่ได้แต่คนในโลกส่วนมากไม่ค่อยจะรู้สึกตัวว่าการที่ตนเองนั่งสมาธิไม่ได้นั้นมันเป็นความอาภัพอย่างใหญ่หลวงที่สุดเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงมองไม่เห็นความจำเป็นและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการเสียสละจริงๆแต่ถ้าคนไหนรู้สึกตัวว่าคนเราจะพ้นทุกข์ได้ชีวิตจะมีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยสมาธิเว้นจากสมาธิแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลยสำหรับคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็ย่อมจะมองเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเสียสละแต่อย่างไรก็ดีคนเราจะเสียสละเพียงแค่เงินทองทรัพย์สมบัติเท่านั้นไม่พอเพราะการเสียสละเพียงแค่นี้ยังจะพ้นทุกข์ไม่ได้จิตใจจะมีความชื่นบานอยู่เสมอตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้คนที่เคยเสียสละเกียรติยศชื่อเสียงเคยเสียสละความเป็นอยู่อันสะดวกสบายทนได้ต่อชีวิตที่ลำบากทนได้ต่อชีวิตที่ผิดหวังเคยเสียสละบุคคลที่รักให้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจด้วยความสมนัสยินดีและเคยเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นเพื่อประเทศชาติหรือเพื่อคนทั้งโลกมาแล้วคนที่เคยหัดเสียสละมาอย่างมากมายและทำมาแล้วหลายชาติจนกระทั่งอำนาจต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสันดานมีอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดคนประเภทนี้เท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ความชื่นบานได้ตลอดกาลการเสียสละคือการปล่อยวางการปล่อยวางเปรียบเหมือนการขับของเสียออกจากร่างกายโดยธรรมดาร่างกายจะต้องขับของเสียออกจากร่างกายเสมอตามจังหวะหรือเวลาอันสมควรไม่เช่นนั้นร่างกายก็จะต้องเกิดโรคมีสุขภาพไม่ดีและบางทีก็อาจถึงตายได้ถ้าหากสิ่งที่เป็นพิษตกค้างอยู่ในร่างกายนานเกินสมควรในทางจิตใจก็เหมือนกันจะต้องมีการปล่อยวางอยู่เสมอสุขภาพทางจิตจึงจะดีอยู่ได้ตลอดไปคนที่มีอารมณ์หงุดหงิดไม่สบายใจอยู่เสมอเกิดความเสียใจง่ายเกิดความวิตกกังวลง่ายเกิดความโกรธง่ายอาการต่างๆเหล่านี้ก็คือสัญลักษณ์ที่บอกให้ทราบว่ามีสุขภาพทางจิตไม่ดีและการที่จะแก้ไขอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปได้ก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นที่ได้ผลแน่นอนคือต้องรู้จักปล่อยวางคนส่วนมากไม่ทราบว่าความทุกข์ทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันย่อมมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานและถ้าเกิดบ่อยๆวิบากก็จะมีมากขึ้น เมื่อวิบากของความทุกข์มีมากก็หมายถึงพื้นข้างในเสียเปรียบเหมือนคนท้องเสียซึ่งเมื่อรับประทานอาหารอะไรเข้าไปแม้จะเป็นอาหารดีก็พาท้องเสียคนที่มีพื้นเสียก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์ต่างๆมักจะทำให้อารมณ์เสียอยู่เสมออีกอย่างหนึ่งคนที่พื้นข้างในเสียเพราะได้สะสมวิบากของความทุกข์เอาไว้มากนั้นถ้าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้เราสบายดีแล้วคนส่วนมากก็มักจะเข้าใจว่าพื้นข้างในของเราดีขึ้นแล้วแต่ความเป็นจริงถ้าหากเดี๋ยวนี้เราสบายดีเพราะสิ่งแวดล้อมดีไม่ได้หมายความว่าพื้นข้างในจะดีขึ้นด้วยขอให้สังเกตตัวอย่างจากคนกลัวผีแม้ว่าเขาจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นนั้นตลอดไปก็ไม่ได้หมายความว่านิสัยกลัวผีจะหมดไปเพราะปรากฏว่าถ้าได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่ากลัวอีกเมื่อไรความกลัวผีก็จะเกิดขึ้นอีกนิสัยกลัวผีจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อได้ฝึกหัดอยู่ในที่ที่น่ากลัวจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถเอาชนะความกลัวได้ในเรื่องพื้นเสียก็เหมือนกันนิสัยอันนี้จะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อทั้งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่แล้วก็สามารถเอาชนะความทุกข์ได้คือสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอความขุ่นมัวความไม่สบายใจความหวาดกลัวความวิตกกังวลต่างๆไม่มีต่อเมื่อทำได้อย่างนี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะและพื้นข้างในที่เคยเสียมานั้นจึงจะหมดไปได้โปรดจำไว้ว่าคนเราเมื่อถึงเวลาตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนวิญญาณยังอยู่เมื่อวิญญาณยังอยู่มันก็จะสร้างชีวิตขึ้นมาอีกวิบากต่างๆที่สะสมเอาไว้มันก็จะแสดงตัวออกมาอีกในเมื่อมีสิ่งแวดล้อมมากระตุ้นให้มันเกิดด้วยเหตุนี้จึงได้กล่าวว่าความทุกข์อันใดที่ยังเอาชนะไม่ได้มันจะต้องเกิดอีกเพราะวิบากของมันยังมีอยู่ลักษณะของคนที่ปล่อยวางได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนเราจะเอาชนะความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการปล่อยวางแต่คนที่จะปล่อยวางได้ต้องเคยฝึกหัดการเสียสละมามากจนกระทั่งมีนิสัยเสียสละอยู่เสมอเป็นประจำแต่คนที่จะมีนิสัยเสียสละเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีคุณธรรมหลายอย่างเช่นต้องมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้าใจเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่าชีวิตเกิดมาจากอะไรตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คนเราเกิดความทุกข์ปัญหาต่างๆในทำนองนี้จะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะถ้าไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองเห็นความจำเป็นของการที่จะต้องฝึกหัดให้มีนิสัยเสียสละส่วนผู้ที่เข้าใจในปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดีนั้นเขาจะมองเห็นความจำเป็นและเต็มใจเสียสละอยู่เสมอและเต็มใจที่จะทำความดีต่างๆอีกด้วยแต่ปัญหาสำคัญก็มีว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งจริงๆนั้นจะต้องสามารถเข้าสมาธิได้ถ้ายังเข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนเองจริงๆเพราะความรู้ทางประสาทสัมผัสเป็นความรู้ที่จำกัดไม่สามารถที่จะให้ความรู้แจ้งได้ทุกแง่ทุกมุมคนเราจะมีความรู้แจ้งในสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อต้องอาศัยความรู้ที่มาจากภายในซึ่งความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสความรู้อันนี้พร้อมอยู่เสมอที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเราสามารถเข้าสมาธิได้ทำใจให้เป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆได้แต่การเข้าสมาธิก็ไม่ใช่ของง่ายคนส่วนมากเข้าสมาธิไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมดาคนที่จะเข้าสมาธิได้จะต้องไม่มีความกดดันอยู่ภายในและก็จะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพทางจิตดีแต่อย่าลืมว่า คนที่จะไม่มีความกดดันอยู่ภายในและมีสุขภาพทางจิตดีอยู่เสมอนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสุขความสดชื่นจากความรักและความรักจะให้ความสุขที่สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อความรักนั้นประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นความรักที่เต็มไปด้วยการเสียสละและมีความจริงใจมีความรับผิดชอบและจะรู้จักรอคอยให้ถึงเวลาอันสมควรจึงจะได้รับความสุขจากความรักสมความปรารถนาอันหนึ่งโดยธรรมดาชีวิตของคนเราเมื่อถูกหล่อหลอมด้วยความรักสดชื่นและร่าเริงอยู่ในความรักคุณธรรมต่างๆจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะความจริงมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้เราจึงกล่าวได้ว่าการที่คนเราจะพ้นทุกข์และในเวลาเดียวกันก็มีความสุขมีความชื่นบานอยู่เสมอด้วยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นเราไม่มีทางอื่นที่จะเดินนอกจากทางเดียวคือเราจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆจนกว่าจะได้ชัยชนะและการที่เราจะทำได้เช่นนั้นก็มีทางอื่นอีกเหมือนกันนอกจากเราจะต้องพยายามให้ความรักแก่ผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจและเต็มใจที่จะเสียสละทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่เสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งการหัดก็ต้องหัดจากเรื่องง่ายๆไปก่อนกล่าวคือต้องหัดเสียสละภายในครอบครัวเช่นพ่อแม่ต้องพยายามตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่หวังที่จะให้ลูกตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้และในเวลาเดียวกันลูกก็ต้องพยายามรับใช้พ่อแม่เชื่อฟังปฏิบัติตามคำแนะนำของพ่อแม่เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และเพื่อให้พ่อแม่มีความสบายใจและจะต้องพยายามฝึกหัดช่วยเหลือญาติพี่น้องและเพื่อนตลอดถึงคนอื่นๆที่เรามีความสงสารและมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือส่วนเรื่องไหนหรือบุคคลประเภทใดที่เรายังไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือเราก็ยังไม่ต้องทำและวิธีฝึกหัดการเสียสละอีกแบบหนึ่งซึ่งคนไทยเรานิยมฝึกหัดกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็คือการใส่บาตรหรือการทำบุญกับพระสงฆ์โดยวิธีต่างๆขอให้สังเกตว่าถ้าเราได้มีโอกาสช่วยเหลือหรือทำบุญกับบุคคลที่เรารักเคารพและนับถือเราจะทำได้ง่ายทำด้วยความเต็มใจส่วนบุคคลที่เราไม่รักหรือไม่เคารพนับถือเราทำได้ยากซึ่งอันนี้ก็เป็นของธรรมดาไม่ว่าใครก็ต้องเริ่มต้นจากวิธีดังที่กล่าวมาแล้วไปก่อนแต่หลักสำคัญมีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องพยายามฝึกหัดช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งแต่เราต้องการผลที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราซึ่งเป็นผลที่เราจะต้องได้รับอย่างแน่นอนจากการกระทำของเราเองเช่นเมื่อเราฝึกหัดให้เป็นคนขยันอดทนและในเมื่อเราทำอะไรก็ย่อมจะทำให้มีความรู้ความฉลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผลที่เราต้องการจริงๆควรจะเป็นอย่างนี้ส่วนผลในทางวัตถุซึ่งจะมาจากคนอื่นนั้นควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาจะได้หรือไม่ได้อย่าไปคำนึงถึงให้มากนักเพราะมันอาจจะผิดหวังได้และแม้เมื่อได้มาก็จะทำให้ติดอยู่ในเรื่องของวัตถุทำให้เกิดการปล่อยวางได้ยากฉะนั้นจึงไม่ควรจะหวังให้มากและอีกประการหนึ่งในเมื่อเราได้พยายามศึกษาเรื่องของชีวิตให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกอย่างเกิดมาจากใจแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเมื่อได้พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมต่างๆและพยายามหัดเสียสละจนกระทั่งรู้สึกว่าเราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วเราก็จะพบว่าด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตของเรามีความสมบูรณ์และประสบความสุขสันติได้ในที่สุดการทำความดีก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้อันที่จริงการที่เราจะทำอะไรให้แก่ใครโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่ได้อะไรจากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมไม่มีใครทำได้อย่างน้อย ถ้าไม่หวังผลที่เป็นวัตถุก็อยากจะได้ชื่อเสียงหรือคำชมเชยจากอีกฝ่ายหนึ่งหลักธรรมดาโดยทั่วไปย่อมเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าเองก็รู้ดีและเห็นด้วยที่ว่าในครั้งแรกคนเราจะทำอะไรควรจะต้องหวังผลตอบแทนแต่ถึงกระนั้นก็ควรจะพยายามหัดอย่าเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งควรจะพยายามให้มีความยุติธรรมและอีกประการหนึ่งอย่าหวังผลให้เกินกว่าเหตุเพราะถ้าหากผิดหวังแล้วจะเกิดความเสียใจและหมดกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปและในทำนองเดียวกันเมื่อใครเขาช่วยเหลือเราทำความดีให้แก่เราเราก็ต้องพยายามให้การตอบแทนแก่เขาอย่างเหมาะสมและจะต้องพยายามอ่านความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งให้ออกว่าเขาต้องการอะไรจากเราแล้วพยายามสนองความต้องการของเขาให้ถูกกับความประสงค์โดยวิธีนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีกำลังใจทำความดีอยู่เสมอและโดยทั่วๆไปคนเราจะต้องใช้วิธีนี้กันไปอีกนานมากกว่าจะเข้าใจเรื่องของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งว่าการเสียสละทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั้นนอกจากจะทำให้เรามีการปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วผลตอบแทนในทางวัตถุอย่างที่คนทั้งหลายต้องการนั้นมันจะเกิดขึ้นแก่เราโดยไม่ยากไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปเรียกร้องเมื่อถึงเวลาผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นเองเพราะการทำความดีทั้งหลายก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ซึ่งหน้าที่ของเราในการปลูกต้นไม้ก็คือพยายามปลูกให้ดีที่สุดเอาใจใส่ดูแลให้ดีที่สุดเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วแม้จะไม่หวังผลแต่เมื่อถึงเวลาต้นไม้มันก็จะออกดอกและออกลูกขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปขอร้องและแม้จะห้ามไม่ให้มันออกดอกออกผลก็เป็นไปไม่ได้อันหนึ่งขอให้สังเกตว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องความมีอำนาจหรือในเรื่องอะไรก็ตามคนประเภทนี้จะต้องมีบุคลิกลักษณะเป็นที่รักและเป็นที่เคารพนับถือแก่บุคคลทั่วๆไปคือแปลว่าใครเห็นหรือได้เข้าใกล้ได้อยู่ใกล้ชิดได้ทำงานร่วมกันเป็นต้องเกิดความรักความเคารพนับถือและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้คนอื่นมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเสมอคนประเภทนี้แม้จะมีความรู้ความฉลาดไม่มากเป็นคนมีการศึกษาน้อยแต่ถึงกระนั้นก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่น้อยทีเดียวและถ้าหากเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถอย่างสูงมีฐานะทางการเงินดีด้วยก็ยิ่งจะเห็นผลของความดีชัดเจนทีเดียวอย่าลืมว่าการที่จะทำให้คนอื่นรักเราซื่อสัตย์ต่อเราอย่างบริสุทธิ์ใจนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัวอย่างมากมายและต้องมีอย่างชนิดเข้มข้นด้วยเช่นเมื่อพูดถึงความกล้าหาญความอดทนความยุติธรรมการรู้จักรับผิดชอบเราก็มีอย่างชนิดที่แม้จะตายก็ไม่ยอมเสียคุณธรรมเหล่านี้เช่นแม้จะเสียชีพก็ไม่ยอมเสียสัตย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าหากเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งจริงๆดังที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าเราไม่มีทางอื่นจริงๆที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์และประสบความสุขสันติที่สมบูรณ์ได้นอกจากเราจะต้องพยายามฝึกหัดให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนและการที่เราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องพยายามฝึกหัดให้มีคุณธรรมต่างๆเช่นหัดให้มีความเมตตากรุณาความขยันอดทนความยุติธรรมเป็นต้นคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เราจะต้องพยายามฝึกหัดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดที่เราจะต้องพยายามฝึกหัดอยู่เสมอก็คือการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าความรู้ที่เกิดจากทางประสาทสัมผัสเป็นความรู้ที่จำกัดไม่สามารถที่จะทำให้คนเรามีความรู้แจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไ และถ้าหากเรายังคงใช้ความรู้ที่เกิดจากทางประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียวเป็นทางดำเนินชีวิตก็เป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนว่าเราจะต้องมีความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่มากก็น้อยต่อให้มีการศึกษาสูงเพียงไรก็ช่วยไม่ได้ความรู้ที่มาจากภายในซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสความรู้ประเภทนี้เท่านั้นที่จะช่วยเราเกิดความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งความรู้ประเภทนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยสมาธิและวิปัสสนาเท่านั้นความรักที่เป็นทางนำไปสู่สันติสุขอันหนึ่งเมื่อพูดถึงความสุขที่เกิดจากความรักนั้นในวิสัยของปุถุชนแล้วไม่มีใครที่จะได้รับแต่ความสุขอย่างเดียวโดยไม่มีการทรมานจากความรักและความสุขที่สดชื่นร่าเริงแจ่มใสที่สุดนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีความสุขชนิดไหนที่จะยิ่งไปกว่าความสุขของหนุ่มสาวที่รักกันอย่างดูดดื่มในท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามความสุขชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปอันที่จริงความสุขชนิดนี้ทุกคนควรจะได้ผ่านไม่เช่นนั้นความกดดันจะไม่หายหรืออย่างน้อยเราก็ควรจะได้รู้จักว่าความสุขขั้นสุดยอดของโลกนั้นเป็นอย่างไรซึ่งในเมื่อรู้จักด้วยตนเองเป็นอย่างดีแล้วประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่มีค่าที่จะทำให้เรารู้ว่าความรักที่ประกอบไปด้วยการเสียสละเท่านั้นที่จะเป็นทางนำไปสู่สันติแต่อย่างไรก็ดีในครั้งแรกทุกคนก็ย่อมจะเห็นแก่ตัวก่อนคืออยากจะให้คนที่ตนเองรักทำอะไรตามใจตนเองหรือเป็นไปอย่างที่ตนเองปรารถนาแต่ครั้นแล้วจะพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ยิ่งยึดถือที่จะให้เป็นไปอย่างใจของตนมากเพียงไรก็ยิ่งจะเดือดร้อนมากขึ้นเพียงนั้นแต่ครั้นพยายามผ่อนคลายความยึดถือและความเห็นแก่ตัวลงและพยายามที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งให้ถูกและทำตามความประสงค์ของเขาเท่าที่เราจะทำได้เราก็จะพบว่าความรักของเราค่อยดีขึ้นมีความสดชื่นแจ่มใสขึ้นการทรมานต่างๆค่อยน้อยลงและถ้าต่างฝ่ายต่างเอาใจซึ่งกันและกันประพฤติแต่ความดีอยู่เสมอความรักก็จะยิ่งแน่นแฟ้นและให้ความสุขยิ่งขึ้นขอให้พยายามสังเกตให้ดีว่าถ้าเรารักใครอย่างบริสุทธิ์ใจและเต็มใจที่จะเสียสละเพื่อคนที่เรารักอยู่เสมอนั้นเราก็จะได้รับความรักอย่างบริสุทธิ์จากอีกฝ่ายหนึ่งและเขาก็จะปฏิบัติต่อเราอย่างดีเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ก็มีอยู่บ้างกล่าวคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพื้นเดิมเป็นคนเห็นแก่ตัวและจุดนิยมหรือสิ่งที่เขาเทิดทูนบูชาในตัวเรามีไม่พอเช่นความงามของเราร่วงโรยไปแล้วหรือฐานะความเป็นอยู่ไม่ดีพอที่จะยึดน้ำใจเขาไว้ได้สำหรับในกรณีอย่างนี้แม้เราจะพยายามทำความดีกับอีกฝ่ายหนึ่งมากสักเพียงไรเขาก็อาจจะไม่รักเราเท่าที่ควรและอาจไปรักคนอื่นยิ่งกว่าเราได้เพราะโดยหลักธรรมดาความรักจะมั่นคงและสดชื่นอยู่เสมอนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างฉะนั้นโอกาสที่ความรักจะเปลี่ยนแปลงจึงย่อมมีอยู่เสมอด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามหัดปล่อยวางถ้าไม่ฉะนั้นแล้วความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่สำหรับในกรณีที่ฝ่ายตัวเรามีสิ่งต่างๆที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรักได้อย่างมากและอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัวเองอย่างมากมายด้วยพร้อมทั้งมีจุดนิยมหลายอย่างในตัวเขาที่เรารักมากสำหรับในกรณีอย่างนี้ในเมื่อต่างฝ่ายต่างประพฤติดีต่อกันอยู่เสมอความรักย่อมมั่นคงและสดชื่นแต่ความรักที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้หาได้ยากมากแต่ถึงกระนั้นถ้าหากคนไหนพยายามที่จะประพฤติแต่ความดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็พยายามหัดปล่อยวางอยู่เสมอด้วยโดยวิธีนี้จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้มากกว่าและทำให้ความรักของตัวเองไม่ค่อยทรมานด้วยก การรู้จักรอคอยเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการที่จะทำให้ความรักสดชื่นทั้งนี้ก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะมีความสมบูรณ์มันจะต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นคนที่มีความรักที่ร้อนแรงต้องการอะไรก็จะให้ได้อย่างใจสำหรับบุคคลประเภทนี้ย่อมไม่มีทางที่จะได้รับความรักที่สมบูรณ์และอีกประการหนึ่งขอให้สังเกตดูว่าคนที่รู้จักรอคอยเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสมบูรณ์หรือมีความเหมาะสมได้ก็แปลว่าเขาได้หัดการปล่อยวางอยู่แล้วขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าจุดประสงค์อันสุดยอดของการมีความรักนั้นก็คือการมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากผู้อื่นและเป็นบุคคลที่สามารถจะหาความสุขจากตัวเองได้เสมอจุดหมายของความรักที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่การสนองความต้องการการสนองความต้องการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในระยะแรกที่จิตใจยังไม่ก้าวหน้ายังไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตอย่างกว้างขวางลึกซึ้งเท่านั้นถ้าเข้าใจเรื่องชีวิตเป็นอย่างดีแล้วและได้ผ่านสิ่งต่างๆมามากแล้วจะพบว่าการสนองความต้องการไม่จำเป็นเสมอไปแต่อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่จิตใจยังอยู่ในขั้นต้นๆยังไม่สูงพอนั้นการสนองความต้องการย่อมมีความจำเป็นเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารทีเดียวเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้กล่าวมาตั้งแต่แรกแล้วว่าในวิสัยของปุถุชนย่อมไม่มีใครที่จะรักคนอื่นถ้าไม่มีหวังว่าจะได้อะไรจากอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าขอร้องแต่เพียงว่าเมื่อเราต้องการอะไรจากใครก็ขอให้มีความยุติธรรมอย่าเห็นแก่ตัวอย่าคิดแต่จะเอาเปรียบขอให้พยายามหัดเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนจากเรื่องง่ายๆที่พอจะทำได้ไปก่อนต่อไปในเมื่อเข้าใจเรื่องชีวิตดีขึ้นการเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนก็จะค่อยๆมากขึ้นเองแต่อย่าลืมว่าการที่จะทำได้เช่นนี้จำเป็นจะต้องมีสิ่งชดเชยและสิ่งชดเชยที่ว่านี้ก็คือความสุขใจความแจ่มใสเบิกบานความเอิบอิ่มที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เห็นผู้อื่นมีความสุขความเจริญจากการกระทำของเราและในเวลาเดียวกันก็จะรู้สึกว่าเราได้รับความรักความไว้วางใจจากผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจและมองเห็นอยู่เสมอว่าการเสียสละเท่านั้นที่จะทำให้เราดีขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งชดเชยซึ่งถ้าผู้ใดมองเห็นด้วยตัวของเขาเองเขาก็จะเต็มใจเสียสละเสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนจุดประสงค์สำคัญของการเสียสละแต่อย่างไรก็ดีประเด็นที่สำคัญที่สุดของการเสียสละนั้นก็คือผู้ที่มีน้ำใจเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นจะสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายและเมื่อเข้าสมาธิได้ก็จะทำให้ตนเองมีความสุขอยู่เสมอซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากภายในเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกและในเมื่อตนเองสามารถเข้าสมาธิได้ดีความรู้แจ้งจากภายในก็จะค่อยๆเกิดขึ้นโดยลำดับและมากขึ้นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจนกระทั่งในที่สุดจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวว่าผู้ที่ปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการและสมปรารถนาในทุกๆโอกาสนั้นก็คือผู้ที่เคยเสียสละมามากเคยเสียสละมาแล้วแม้กระทั่งชีวิตแม้กระทั่งคนที่ตนเองรักที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและมองเห็นอีกว่าชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยการเสียสละจนกระทั่งปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะทำให้เกิดความทุกข์ได้อีกนั้นเป็นชีวิตที่ไม่ตายเป็นชีวิตที่ชื่นบานอยู่ตลอดกาลความแก่ความเจ็บความตายไม่สามารถจะทำให้ชีวิตของคนประเภทนี้เหี่ยวแห้งอับเฉาหรือร่วงโรยลงได้นี่คือประโยชน์ของการเสียสละที่แท้จริงและคนที่มีจิตใจเช่นนี้ก็คือผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างลึกซึ้งนั่นเอง ซึ่งคนประเภทนี้ความโกรธและความเกลียดไม่มีเหลืออยู่ในใจเลยไม่ว่าใครจะทำอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนหรือก่อให้เกิดความเสียหายมากมายสักเพียงไรเขาก็สามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอความขุ่นมัวความกระทบกระเทือนใจแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีและในเวลาเดียวกันก็มีมุทิตาและอุเบกขาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างสมบูรณ์ด้วยนี่คือชีวิตที่ชื่นบานอยู่ตลอดกาลซึ่งภายในจิตใจจะมีแต่สันติสุขอยู่เสมอพลังแห่งความรักชีวิตเกิดจากความรักถ้าเราพิจารณาดูสิ่งที่มีชีวิตต่างๆในโลกซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือคนเราก็จะพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ง่ายมากนั่นก็คือทุกชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยความรักเพราะรักจะมีชีวิตชีวิตจึงได้เกิดขึ้นนี่คือสัจธรรมอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นครั้งแรกในโลกภายหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะซึ่งสัจธรรมอันนี้มีอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในรูปของภาษาบาลีว่าตัณหาโปโนภวิกาตามศัพท์แปลว่าตัณหาทำให้เกิดอีกและจากหลักอันนี้เองที่ชาวพุทธโดยทั่วไปยอมรับความจริงที่ว่าตราบใดที่คนเรายังมีตัณหาอยู่ในสันดานชีวิตจะต้องมีอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความตายไม่ใช่เป็นความสิ้นสุดของชีวิตแต่ความตายคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่และความเป็นจริงชีวิตของคนเราแต่ละคนก็ได้เคยมีมานานแล้วก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นซะอีกและแม้ว่าโลกนี้จะพินาศไม่มีชีวิตอันใดเหลืออยู่ในโลกเลยถึงกระนั้นชีวิตของคนเราก็ยังจะต้องมีอยู่ต่อไปอีกซึ่งถ้าไม่อยู่ในรูปของกายเนื้อก็ต้องอยู่ในรูปของกายทิพย์และไม่เฉพาะแต่ชีวิตมนุษย์เท่านั้นสัตว์และพืชก็เช่นเดียวกันเพราะในโลกของวิญญาณหรือในโลกของโอปปาติกะนั้นก็ได้มีชีวิตทั้งคนสัตว์และพืชเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์เหมือนกันชีวิตเกิดจากความรักคือรักที่จะมีชีวิตรักที่จะมีตัวตนรักที่จะรู้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รักที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความรักทั้งหมดที่ว่านี้ก็คือตัณหาที่มีอยู่ในสันดานของชีวิตทุกประเภทนั่นเองข้อเท็จจริงอันนี้ก็รู้ได้โดยไม่ยากเลยถ้าหากเรามีสมาธิสูงพอที่จะมองเห็นกายทิพย์ของคนและสัตว์ในขณะที่เขากำลังจะตายเพราะทุกชีวิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นในขณะที่กำลังจะตายจะต้องมีกายทิพย์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงรู้ได้โดยไม่ยากว่าชีวิตเกิดขึ้นเพราะอะไรและเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงประกาศสัจธรรมว่าตัณหานี่แหละคือตัวการที่ทำให้คนเราต้องเกิดแล้วเกิดอีกอันหนึ่งโปรดเข้าใจด้วยว่าที่ว่าตัณหาทำให้คนเราต้องเกิดอีกนั้นไม่ใช่หมายถึงตัณหาของพ่อแม่เท่านั้นเพราะชีวิตที่เกิดใหม่ในขณะที่คนเรากำลังจะตายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัณหาของพ่อแม่แต่หากเกิดขึ้นจากตัณหาของตนเองอันที่จริงคนเราเห็นได้ชัดว่าเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุเพียงเท่านี้ก็ทำให้คนเกิดได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้นอกจากจะต้องอาศัยพ่อแม่และธรรมชาติแล้วยังจะต้องอาศัยวิญญาณของเรามาเกิดในท้องแม่อีกด้วยและการที่วิญญาณจะไปเกิดที่นั่นที่นี่ได้ก็จะต้องอาศัยตัณหาเป็นตัวการถ้าเว้นจากตัณหาเสียแล้ววิญญาณก็ขาดพลังงานในตัวสำหรับที่จะสร้างชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเกิดหรือไม่เกิดจึงสำคัญอยู่ที่ตัณหาเท่านั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าทุกชีวิตเกิดขึ้นด้วยความรักความรักทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกขอให้เราลงมาพิจารณาถึงธรรมชาติต่างๆในโลกป่าเขาลำนาวไพรต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดสัตว์น้ำสัตว์บก สัตว์ที่บินไปในอากาศมนุษย์ต่างชาติต่างภาษาต่างผิวพรรณในขณะที่พิจารณาดูสิ่งเหล่านี้ก็ขอได้โปรดนึกถึงเรื่องเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ว่าอำนาจอะไรที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอำนาจอะไรที่ทำให้สายเลือดสีแดงของแม่กลายเป็นสายทานน้ำนมที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สำหรับให้ลูกได้ดื่มกินและอะไรที่ทำให้รสแห่งกามเป็นรสที่เลิศยิ่งกว่ารสใดๆและอะไรที่เป็นตัวอำนาจบันดาลสร้างสรรค์ให้ความเจริญต่างๆเกิดขึ้นในโลกและอะไรที่ทำให้คนเราพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งที่ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ขอให้นึกไปให้กว้างนึกไปทุกแง่ทุกมุมนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะพบถึงอำนาจหรือพลังอันมหึมาที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งนั้นๆและสิ่งที่ว่านี้ก็คือความรักความรักเป็นตัวการสร้างสรรค์เป็นตัวการทำให้คนเรามีความสุขความชื่นบานความยิ้มแย้มแจ่มใสและด้วยพลังแห่งความรักเท่านั้นที่จะสามารถสร้างโลกนี้ให้เป็นสวรรค์อย่างไรก็ทำได้แต่ตรงกันข้ามความเกลียดชังความเครียดแค้นความขุ่นเคืองความอาฆาตพยาบาทความอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้คือมารร้ายที่จะทำลายความสุขความเจริญทุกอย่างและถ้าหากความเกลียดชังกันและกันแผ่วงกว้างไปยังมนุษย์ทุกผู้ทุกนามทุกเผ่าพันธุ์ทุกครอบครัวไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเกลียดชังซึ่งกันและกันเช่นนี้แล้วโลกนี้ก็จะต้องกลายเป็นนรกอย่างแน่นอนและมนุษย์ผู้มีสันดานอันเต็มไปด้วยความเกลียดชังนั้นก็จะหนีจากโลกแห่งนรกไม่พ้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนหรือตายไปเป็นโอปปาติกะเขาจะหนีวงเวียนแห่งกรรมของตนไม่พ้นอย่างแน่นอนความเกลียดคือไฟแห่งนรกโดยแท้มนุษย์ผู้มากไปด้วยความเกลียดก็คือมนุษย์ผู้อยู่ในนรกนั่นเองเขาได้โปรดพิจารณาดูให้ลึกซึ้งครอบครัวที่มีความสุขชายหนุ่มหญิงสาวที่ร่าเริงแจ่มใสมีกำลังใจต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างเด็กที่สดชื่นคนที่มีกำลังใจทำงานโดยไม่ย่อท้อไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยพ่อแม่ที่ยอมอดทนลำบากยากแค้นทุกอย่างเพื่อลูกสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะความรักความรักไม่ใช่หรือที่เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอำนาจแห่งความรักทำให้บรรลุถึงนิพพานได้อันหนึ่งในทางพุทธศาสนายังมีหลักอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ที่อยู่ในความรักทุกอิริยาบถทุกขณะจิตเป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตเป็นความรักที่บริสุทธิ์สะอาดนั้นในที่สุดก็สามารถบรรลุถึงนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวงได้ซึ่งข้อความที่ว่านี้อยู่ในรูปของภาษาบาลีว่าเมตตาวิหารีโยภิกขุปสัณโณพุทธศาสเนอธิขัดเฉปทังสันตังสังขารูปสมังสุขังบทนี้ตามศัพท์แปลว่าภิกษุใดอยู่ในความเมตตาเป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาภิกษุนั้นจะพึงบรรลุทางที่สงบคือนิพพานซึ่งเป็นทางที่ทำให้สังขารทั้งหลายเข้าไปสงบและเป็นสุขเมตตาก็คือความรักที่สะอาดบริสุทธิ์ขอให้พิจารณาดูความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนี่คือตัวอย่างความรักที่สูงส่งเป็นความรักที่มีพลังถึงกับทำให้เลือดสีแดงกลายเป็นสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือข้อเท็จจริงของธรรมชาติฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าโลกนี้จะปราศจากการชโลมเลือดอย่างแน่นอนหากคนในโลกจะพึงรักซึ่งกันและกันและก็เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนเราพ้นจากความทุกข์ได้ขอได้โปรดพิจารณาต่อไปอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้คนเรารักกันถึงขนาดนี้มารดาที่มีบุตรเพียงคนเดียวซึ่งย่อมจะรักและถนอมลูกมากปานชีวิตของตนฉันใดก็ขอให้เราทั้งหลายพึงแผ่ความรักอย่างที่แม่มีต่อลูกนั้นไปยังสัตว์โลกทุกชนิดทั้งคนและสัตว์ทั้งมิตรและศัตรูโดยไม่เลือกหน้าฉันนั้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็ขอได้โปรดอ่านชาดกเรื่องสุวรรณสามและข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์แห่งความเมตตาซึ่งมีอยู่ในชาดกนี้ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่ซึ้งในคุณค่าของความรักนั้นอ่านแล้วจะต้องน้ำตาไหลเพราะความตื้นตันในอนุภาพแห่งความรักที่พระองค์ได้ทรงพรรณนาไว้อย่างจับใจเป็นที่สุดข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้เห็นถึงความรักว่ามีความสำคัญอย่างไรมามากพอแล้วและก็เชื่อว่าผู้อ่านส่วนมากก็คงเห็นด้วยแต่ถึงกระนั้นก็เข้าใจว่าถ้าไม่ได้แยกแยะตัวความรักออกไปโดยละเอียดแล้วก็คงจะต้องถูกความรักทรมานและนำไปสู่นรกได้ในเมื่อมีความรักไม่ถูกไม่รู้ว่ารักแบบไหนจึงจะทำให้พ้นทุกข์ได้ความรักมีหลายระดับเป็นความจริงที่ว่าความรักนี่แหละคือตัวการสำคัญที่จะนำคนเราไปสู่อบายภูมิหรือไปสู่สุคติภูมิโลกสวรรค์หรือพูดง่ายๆว่าคนเราจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทพเจ้าก็เพราะความรักนี่แหละโลกนี้จะกลายเป็นโลกนรกหรือโลกสวรรค์ก็เพราะความรักของคนในโลกส่วนใหญ่เป็นความรักประเภทไหนโดยที่สุดปัญหาการครองชีพการขูดรีดการกดขี่การโกงการทุจริตต่างๆจะแก้ไขได้แค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความรักของคนส่วนใหญ่ภายในประเทศเป็นอย่างไรอยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจึงควรจะได้ศึกษาให้รู้จักว่าความรักมีอยู่กี่อย่างกี่ประเภทเมื่อเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วจึงจะสามารถแก้ไขความรักรู้จักพัฒนาความรักให้เป็นไปในรูปที่ดีขึ้นโดยลำดับความรักขั้นอบายภูมิการพิจารณาดูความรักในระดับนี้จะรู้ได้ง่ายมากถ้าเราจะดูความรักของสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขหรือแมวหรือสัตว์ทั่วไปแล้วเราก็จะพบว่าความรักของสัตว์เดรัจฉานนั้นเต็มไปด้วยการเห็นแก่ตัวไม่มีการรับผิดชอบไม่มีคุณธรรมมันจะรักเฉพาะในเวลาที่มันมีความต้องการเช่นในเวลาผสมพันธุ์เป็นต้นหรือแม้สัตว์ป่าบางประเภทจะมีการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงได้มีหัวหน้าเช่นหมาป่าเราก็จะพบอีกว่ามันรักกันก็เพราะมันมีประโยชน์ร่วมกันแต่ก็จะกัดกันแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันเป็นใหญ่จงดูวิธีที่มันเลื่อนฐานะเป็นหัวหน้าฝูงมันทำกันอย่างไรตัวที่เคยเป็นหัวหน้าในเมื่อแก่ลงเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีเขี้ยวเล็บไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนก็จะถูกหมาที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าเขี้ยวเล็บดีกว่าแย่งความเป็นใหญ่และนั่นหมายถึงตัวหัวหน้าจะต้องตายในการต่อสู้หรือไม่ก็ต้องหลบหลีกหนีไปให้พ้นไม่มีการเคารพผู้อาวุโสไม่มีการกตัญญูปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กสัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็กตัวที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยู่รอดนี่คือสัจธรรมในสังคมของสัตว์เดรัจฉานที่เป็นจริงทุกยุคทุกสมัยแล้วจงพิจารณาดูความรักหรือตัณหาของสัตว์เดรัจฉานว่ามีลักษณะที่ต่างจากมนุษย์อย่างไรความรักขั้นสุขติภูมิขอให้สังเกตว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นถึงจะฝึกหัดอย่างไรก็ไม่อาจจะถือศีลได้เพราะโดยสันดานของสัตว์เดรัจฉานจะนึกถึงแต่ประโยชน์หรือความต้องการของตัวเองเท่านั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตไม่รู้จักพิจารณาถึงใจเขาใจเราและไม่อาจจะใช้เหตุผลใดๆทั้งสิ้นใช้แต่สัญชาตญาณของมันเท่านั้นขอให้นึกถึงนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะจะเข้าใจเรื่องนี้ชัดส่วนมนุษย์นั้นมีปัญญาพอที่จะเข้าใจถึงเหตุผลต่างๆรู้จักนึกถึงใจเขาใจเรารู้จักเปรียบเทียบความรู้สึกนึกคิดระหว่างตนเองกับคนอื่นเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงอยู่ในฐานะที่จะถือศีลได้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเสียสละรู้จักบำเพ็ญทานบำเพ็ญภาวนา สร้างกุศลอื่นๆได้ในสังคมของมนุษย์มีการทำความดีกันหลายอย่างส่วนสังคมของสัตว์ไม่มีถ้าจะมีก็เป็นส่วนน้อยมากเช่นสุนัขรู้จักความกตัญญูและหัดให้ทำอะไรได้หลายอย่างสังคมสัตว์กับสังคมมนุษย์ต่างกันก็ตรงนี้โปรดพิจารณาความแตกต่างอันนี้ให้ดีอันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงคำว่าความรักในที่นี้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าพูดถึงคำว่าตัณหาในภาษาบาลีนั่นเองเพราะคำว่าตัณหาในภาษาบาลีนั้นมีความหมายกว้างมากกินความถึงความรักความต้องการความใคร่ความปรารถนาทุกประเภททุกระดับไม่ว่าจะเป็นความรักชนิดมีคุณธรรมหรือไม่มีก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักชนิดที่ให้ทั้งคุณหรือให้โทษก็ตามรวมเรียกว่าตัณหาทั้งสิ้นแต่สำหรับพระอริยบุคคลซึ่งละตัณหาในขั้นหยาบคือในขั้นที่จะทำให้ผิดศีลหรือในขั้นที่จะนำไปสู่อบายภูมินั้นความรักของท่านที่มีต่อมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปนั้นเรียกว่าความเมตตาหรือจะเรียกว่าเป็นความรักก็ต้องจำกัดความว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยและเต็มไปด้วยคุณธรรมและมีการทรมานน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นความรักของพระอรหันต์ซึ่งท่านละตัณหาได้โดยเด็ดขาดแล้วความรักของท่านจะไม่มีการทรมานหรือไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เลยไม่ว่าในกรณีใดๆการพิจารณาความรักถ้าตั้งต้นจากการพิจารณาความหมายของตัณหาตั้งแต่ในระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงคือตัณหาที่มีคุณธรรมน้อยที่สุดไปจนถึงตัณหาที่มีคุณธรรมมากที่สุดโดยวิธีนี้จะทำให้อ่านความรักของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปได้กระจ่างมากลักษณะเฉพาะของตัณหามนุษย์และสัตว์ทุกผู้ทุกนามล้วนแต่เวียนว่าอยู่ในตัณหาเหมือนปลาที่เกิดจากในน้ำและเวียนว่าอยู่ในน้ำหนีน้ำไม่พ้นอย่าลืมว่าแม้แต่พระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์ซึ่งยังจะต้องเกิดอีกนั้นที่ต้องเกิดก็เพราะยังมีตัณหาผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดเป็นพรหมก็เพราะยังมีตัณหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตัณหาอย่านึกว่าจะต้องเป็นของต่ำเสมอไปตัณหาหยาบหรือต่ำช้าก็เพราะไร้คุณธรรมแต่อย่างไรก็ดีเมื่อพูดถึงตัณหาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนสูงสุดเพียงไรก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือปล่อยวางไม่ได้คือต้องประกอบไปด้วยอุปาทานเสมอความรักความต้องการความใคร่ความปรารถนาหรือตรงกันข้ามคือไม่รักไม่ชอบเกลียดไม่ต้องการความรู้สึกเหล่านี้จะนับว่าเป็นตัณหาก็เพราะปล่อยวางไม่ได้นั่นเองส่วนความรักความต้องการหรือความไม่ชอบไม่ต้องการที่ปล่อยวางได้นั่นไม่ใช่ตัณหาเมื่อปล่อยวางไม่ได้ก็ย่อมเป็นต้นเหตุของความทุกข์ในเมื่อผิดหวังไม่ได้อย่างใจหรือต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบหรือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบและโดยเฉพาะในเมื่อปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะทำใจให้ว่างได้จริงๆในเมื่อต้องการจะให้ว่างและในขณะใกล้จะตายหรือใกล้จะจุติก็ไม่อาจจะห้ามความนึกคิดไม่ให้เกิดต่อไปได้เมื่อห้ามไม่ได้ก็แปลว่าต้องปฏิสนธิอีกคือต้องเกิดอีกตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเมื่อมีวิญญาณก็ต้องมีนามรูปจุดเริ่มต้นของความรักโดยปกติคนเราย่อมรักตนเองก่อนและความรักในตนเองนั้นก็เป็นความรักที่อยู่เหนือความรักใดๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักเสมอด้วยตนไม่มีความรักที่รองลงไปจากรักตนเองก็คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกซึ่งความรักประเภทนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดแม้กระทั่งในหมู่สัตว์เดรัจฉานและในบางกรณีอาจเห็นว่าความรักที่มีต่อลูกนั้นรุนแรงยิ่งกว่าความรักตนเองการที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องด้วยโดยปกติคนเราย่อมรักตนเองยิ่งกว่าสิ่งใดอยู่แล้วและลูกก็คือตัวแทนของตน โดยสัญชาตญาณไม่ว่าคนสัตว์หรือพืชไม่ต้องการจะตายแต่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เรื่อยๆซึ่งความต้องการอันนี้ก็คือภาวะตัณหานั่นเองแต่ชีวิตทุกชีวิตก็รู้ดีว่าตนเองไม่อาจจะมีชีวิตยืนยาวไปได้ตลอดการดิ้นรนในอันที่จะให้มีลูกไว้สืบต่อก็คือการชดเชยในเรื่องนี้ซึ่งจะสังเกตเห็นได้แม้กระทั่งในชีวิตของพืชทุกชนิดด้วยเหตุนี้ความรักลูกจึงเป็นเสมือนความรักเสมอด้วยตนจากความรักในตัวเองคือรักในอันที่จะมีชีวิตรักในอันที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รักในอันที่จะให้มีความสุขมีชื่อเสียงมีความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้ความรักเท่าที่มีอยู่ในใจของมนุษย์นั้นมีมากมายหลายชนิดและสลับซับซ้อนอย่างยิ่งฉะนั้นในเมื่อมีใครหรือสิ่งใดสนองความรักความต้องการได้ก็ย่อมจะต้องเกิดความรักในบุคคลนั้นหรือในสิ่งนั้นซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นสนองความรักความต้องการได้มากหรือน้อยสนองได้ดีขนาดไหนปริมาณของความรักย่อมขึ้นอยู่กับประเด็นเหล่านี้ความรักของคนเราขยายตัวไปได้มากก็เพราะเหตุเหล่านี้และจะไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังไม่ได้สัมผัสกับความสงบในนิพพานความรักจะไม่มีวันยุติจะเกิดมาอีกกี่ร้อยกี่พันชาติไม่ว่าจะมีการสนองความต้องการมากมายจนกระทั่งเบื่อแล้วเบื่ออีกความรักก็ไม่มีวันสิ้นสุดมันจะมีอยู่เรื่อยๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีกล่าวคือแม่น้ำแม้จะใหญ่สักเพียงไรก็ยังมีวันที่น้ำจะล้นฝั่งแต่ในใจของมนุษย์ปุถุชนจะต้องพร่องอยู่เสมอไม่มีวันที่จะเต็มเพราะยังมีตัณหาได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอนี่คือสันดานของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไป